เรื่องผาแดงนางไอตำนานแห่งความล่มสลายของประชาธิปไตยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จึงคิดในใจโยมก็เลยส่งคืนเมื่อสุวรรณนาคได้เห็นเพื่อนส่งคืนด้วยความโกรธก็เลยคิดว่าหรือว่ามันเป็นยังไงเนาะเรานี่ไม่สบายใจเพื่อนของเราคงจะโกรธเราเขาไม่เข้าใจเราประการใดส่วนใดเห็นคืนสินสงขึ้นบ่แล้วกลัวหยาดเสียวซั่งสุดโทษเถ้าสันใดดูหลากกูหักหอสินไปให้ส่งคืนนี่เนาะหรือหากผมเขียดคอยด้วยเหตุสันใดจึงได้เอามั่งสังส่งคืนสันนี่ควรที่ไปจาวอสหายเกิดดูก่อนร้อนว่าเจ็บป่วยไข้คืนสินสงมาหรือว่ามันไม่กินมันเป็นป่วยเป็นไข้กินเนื้อเม่นเข้าไปจะผิดสําแดงจะแสลงมันเอามาคืนให้เราก็ไปทําพอไปถามที่ไหนได้โกรธเลยมันโกรธมาก็พูดย้อนว่าแล้วต้องมาถามทําไมไหนๆก็รู้อยู่แล้วอยู่ในใจเขาว่าอย่างนี้นะสุดโทษเท่าใครคำหักหักผากพิษถูกแท้สังจอจังถามอันประสีนตัวหน่อยของฝากสหายหักดูดังจนใจเหลือส่งคืนเมื่อไหร่สุวรรณใดคนมานมีลาบก็จึงสงซ่อนศีลเฮาผีสุวรรณก็อภัยเสียงมันไม่ไหวเลย มันอักเสบมันซึกหรอยามไรได้ดอกหญ้ามาแซมผมหอมบ่หอมก็ยอมเด็ดดมไปก่อนก็แล้วกันที่จริงบอกว่า ทุกครั้งมีแต่เพื่อนเอามาส่งเราเราไม่มีโอกาสได้ส่งเพื่อนก็เลย ขอส่งคืนที่ยิ่งไปกว่านั้นก็บอกว่าเฮาก็เข็ดบ่แล้วกูเสียวนักอกเสียวเอ้ยขาดว่าข้าวรุ่นหลังส่งมาดูหน่อยโตมันนั่นคงโตคนใหญ่แต่สหายแบ่งให้ดูหน่อยกว่าหลังหมายความว่า เดี๋ยวนี้หนักใจเพื่อนส่งมาแต่ก่อนมีเท่าไหร่ก็เท่ากันแต่ตอนนี้เห็นน้อยลงเห็นขนมันใหญ่ตัวมันเล็กเนื้อมันเล็กๆแสดงว่าเพื่อนคงจะมีอะไรซะแล้วก็จึงบอกว่า เราก็เลยขอส่งคืนส่วนเพื่อนก็เลยให้เหตุให้ผลที่ชัดเจนว่าหาบ่ได้คือเก่าคือหลังเสียวเอ้ยดูดังขนมันหลายใหญ่เหย้าตัวน้อยจึงได้ปั่นมาหน่อยนำมาถวายทั้งเสียวเหม็นตัวเดียวน้อยขนนั่นหักง่ายแข็งแท้แล้วเมื่อนั้นสุดทั่วเท่าฟังคำขมเขียดใจโกรธกาแข็งเข็มเข่งเข้มทานยาหาเลดขอตัวลายมาหญ้าเฮาหักเห็นภายในแห่งสหายหมดแล้วทานยาได้กาวถอยตัวลายร่วงกันไผหักเป็นคนโตสู่คนจนเฒ่าต่างก็เป็นคนแล้วกษัตริย์ตาหยดใหญ่ไผอยากลองเด็กกะเสงสู่ต่อสนอย่าได้บ่นเวียนเว้าตัวเฮาหลายหลากคว่ําสัตว์ต่างไว้แล้วไล่เถมบ่หำเพิ่งตั้งหักใจดำแท้แปรไปเป็นอื่นเสียวเอ้ยอวดวันดีขนาดกะมาสู่ต่อเลวเบิ่งท้อนสุดโทษเฒ่าใจดำเขียดหายสหายเว้าท่อนั้นพะนั้นสู่ต่อกันไผผู้มีฤทธิ์กะลองมาหลบเลวกันหากก็เห็นเลิกตื่นเกอแก้วเสียวแพงเมื่อนั้นส่วนใดฟังกันดีดูหลังหากสหายโกรธแค้นตามหลังกระแตใจห้าหักใดดังนั้นกระปันเสียวตามนี้ขั้นบ่ยินดีดอมสิว่าลือร่อนแก่มันก็จนเจแท้เฮานำหน่อมเสียวหน่อมเหนียวเสียวเอ้ยเสียวก็ข้อมเขียดข่อยสร้างข่อยบ่หายสิเอาเป็นตายสู่เซ็งกันลองเบิ่งก็หักเสื้อนอฝาลิดที่กาเกิงกันบ่ย่านแล้วตรงนี้ขิงก็ราขาก็แรงในที่สุดก็ต้องตีกันสะบั้นหันแหลมหักหลังกันอาฆาตกันบีบแค้นกันการบ้านการเมืองจึงบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมขึ้นมาในที่สุดก็ต้องจับกันเป็นขั้วตีกันไปทะเลาะกันมาไม่มีเวลาบริหารหนองกระแสแสนงานบ้านเมืองก็ไม่สงบร่มเย็นสุดท้ายศรัทธาประชาชนก็เริ่มเสื่อมลงจะเอาใครมาก็ไม่ยอมรับทั้งนั้นไม่เชื่อมาตั้งแต่ในมุ่งมดศรัทธาเสียแล้วความเชื่อถือได้ล่องลอยไปกับสายลมแห่งการเวลาในที่สุด เขาก็บอกยุบเถอะลาออกเถอะอะไรต่างๆถ้าไม่ยุบก็ถูกจึดในเรื่องนี้ไม่ได้ยุบทะเลาะกันไปกันมาถูกยึดอำนาจโดยวิสุกรรมเห็นมันตีกันทะเลาะบ่แว้งกันนะก็ยึดอำนาจซะเลยนับตั้งแต่มื้อนี้อย่าได้อยู่ในน้องให้ไปปองไปหาไม่เศร้าเน่าสนจงให้ไล่เสียถิ่มน้องกระแสแสนหยานอย่าได้มาอยู่ข้างให้ไปสางไม่เอาตอนนี้เอาแหละวิสุกรรมก็มายึดอำนาจพญานาค2ตัวนี้ บอกว่าให้ไปสร้างใหม่นี้เลยฉันยึดแล้วน้องกระแสนี่อย่าอยู่นะ มัวแต่ทะเลาะกันห้องเจ้าสี่บอกให้ทางห่างไกลกันสุวรรณไปทางขัวฝ่ายทักษิณแขวงไต่สุโธไปหอนกับบูรพาตะเบนออกผ้ากันบูบนเพื่อนเป็นหนาแม่หลวงให้ได้ถึงแม่กวงสมุดใหญ่กระแสสินจงให้ผ้าพ่นหลวงกลนไปเป็นหวยขั้นเป็นถ้ำเสร็จแล้วให้ห้าป่ามาปล่อยบึกปากผอมเครื่องข่าวแม่สะโดขอมพระสังแล้วเสด็จหลวงเวหาแย่งวิมานทองควงสวรรค์เมืองฝากเมื่อนั้นราชาถาวทั้งสองพญานาคก็จึงผากทีนั้นทั้งของแห่งตนผ้าเอาพ่นภัยหน่อยนี้จากน้องกระแสตามบัญชาเทพแม่นเมืองฝาอันวราชาถาวสุดโทนาคลาดผากทินตั้งเดิมผายเพ็ญนี้ผ้ากันซี่ดินหยาผู้พาคุดกลคบขาบใหม่ไปถิ่มผีข้างห้างกวยเบื่องฝาดพาผู้พาก็จึงเป็นคุ้งค่าแม่ของเขาเอิ้นกลายเป็นแม่น้ำของเส้นทางสัญจรการเดินทางของสุดโทธนาคและสุวรรณนาคนั้นก็มุดดินไปกับพักพวกไปทะลุขึ้นโนนที่ทะลุขึ้นเป็นต้นแม่น้ำน่านแล้วก็ทะลุทะลวงแผ่นดินไปบรรจบครบกับปิงวังยมที่ปากน้ำโพเรียกว่าปากน้ำโพแล้วก็ทะลุออกรวมกันเป็นเจ้าพญาไปออกอ่าวไทยสุทะเลถูกยึดสภาด้วยวิสุกรรมมันทะเลาะกันมากนัก เสร็จแล้วก็เลยแบ่งกันเป็นขั้วชัดเจนหาเสียงมาเลือกตั้งใหม่ตรงเนี้ยเตรียมกระสุนไว้ยิงเราจะเห็นได้ชัดว่าวรรณกรรมของโบราณอีสานบ้านเราเนี่ยสั่งสอนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องไม่มีศีลมีธรรมซึมซาบเอาเราไว้ชัดเจนถ้าผิดศีลผิดธรรมนั่นเป็นสุดโททนาคทะลุออกทางเมืองเขมรทางไซง่อนทางประเทศจีนลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอีกเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วยังบอกว่าไปถึงแล้วให้เอาป๋ามาปล่อยบึกปากผอมเครื่องข่าวพำเริ่มปลาบึกปลาปากปลาเคิงปลาเข้าปลาชะโดหาเอาขึ้นมาปล่อยก็เลยเอาปลาบึกขึ้นมาปล่อยแม่น้ำโขงมีได้แห่งเดียวใครไปถึงก็เอาปลาบึกขึ้นนะมาถึงก่อนเพราะมันมีจำนวนจำกัดทั้งหมดนี้พอจะเปรียบเทียบได้ไหมว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วก็ยึดทรัพย์ที่ไปโกงบ้านโกงเมืองมาไปโกงที่ดินประเทศชาติบ้านเมืองมากี่หมื่นไร่กี่แสนไร่เอาคืนมาจัดสรรให้ประชาชนขนยากไร่นั่นวิสุกรรมนิทานเรื่องนี้สาแดงนางไอ่นี่เมื่อจะเรื่องงมงายที่ไร้สาระมันมีแบบมีอย่างให้เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนถ้ามองในแง่การบ้านการเมืองรักมากก็อาฆาตเครียดแค้นชิงชังกันมากแม้จะลงสัตยาบันกันแล้วเมื่อได้โกรธกันแล้วก็ไม่ต้องเผาผีไม่ต้องดูหน้ากันอีกเลยเหมือนนาคสองตัวเนี่ยนี่คือเรื่องราวในอดีตการคล้ายๆกับในรัฐสภาปัจจุบันนี้เอาละทีนี้ก็มาถึงน้องหานถล่มทลายเพราะการเห็นแก่กินเห็นแก่ได้เหมือนกำลังเห็นแก่การซื้อเสียงขายสิทธิ์กันในขณะนี้คนที่จะเลือกกดจ้องที่จะเอาเงินผู้ที่มาสมัครอัญญมัญญาขาที่กาเขาจะกินซึ่งกันและกันนะเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเขาไม่ได้ประพฤติธรรมนะเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเขาไม่ประพฤติไม่รู้จักประพฤติตนให้สงบใจมันไม่สงบมันเร่าร้อนเดือดราคะโทสะโมหะอยากได้มากมากใครมาสมัครเอาทั้งนั้นขอให้มีเงินมาให้นะเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุไม่รู้จักสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่จะเป็นกุศลสิ่งที่จะให้เกิดความสุขความเจริญร่มเย็นอัญญมัญญาขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพลมัลลิกาเขาจะคมเห็นผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าพอจะเริ่มสมัครผู้แทนก็จะมองหาคู่เพื่อจะไปเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วไม่รู้จักคำว่ารัฐบาลด้วยซ้ำไปต้องแยกคำว่ารัฐกับบาลออกมาซะก่อนรัฐแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินประเทศชาติบาลมาจากภาษาบาลีว่าปาละปาโรแปลว่ารักษาคุ้มครองรัฐบาลก็แปลว่าผู้รักษาคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ความสุขสงบร่มเย็นแห่งประเทศชาติแว่นแคว้นแผ่นดินฝ่ายค้านก็คือรัฐบาลรักษาคุ้มครองประเทศชาติในด้านเสื่อมคอยคัดค้านในสิ่งที่เขาทำไม่ดีฝ่ายค้านก็เป็นรัฐบาลเหมือนกันคนหนึ่งบริหารอีกคนหนึ่งคอยควบคุมด้านลบเธอบริหารไปถ้าดีฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่มันเป็นรัฐบาลด้วยกันทั้งนั้นแต่เรามาแยกว่าเป็นรัฐบาลตั้งแต่พวกที่ได้เป็นนายกกับเป็นรัฐมนตรีกับพวกเสียงกลุ่มนี้ถ้าจะดี น่าจะมีฝ่ายเป็นกลางเหมือนนาคสองตัวที่หนองกระแสหนองแสตะลิฟูทะเลสาบเออไหเนี่ยสมาผู้แทนทำไมไม่คิดว่าฉันจะเข้าไปเป็นกลางพรรคของฉันไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นฝ่ายค้านจะนั่ง อยู่ตรงนี้คอยดูว่ามันถูกหรือมันผิดถ้าทำไม่ดีไม่งามถ้าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ดีไม่งามมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์มันไม่ดีจริงๆพฤติกรรมก็เห็นอยู่โยกมือสนับสนุนฝ่ายค้านให้มันล่มละลายไปเลยถ้าฝ่ายค้านหาแต่เรื่องมาเจาะมาแทงมาแซะมาเบียดมาเบียนไม่มีอันอยู่ได้บริหารประเทศชาติหาได้เรื่องผิดนิดผิดน้อยก็มีแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆหาหลักฐานแก้หาเรื่องมาคัดมางั้นไม่ยกให้รัฐบาลยกให้ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายเป็นกลางๆไม่ต้องเป็นเทพไม่ต้องเป็นมารเป็นอะไรเทพก็ไม่เป็นมารก็ไม่เป็นเป็นพระเป็นธรรมอยู่กลางๆระหว่างมารกับเทพอันนี้วิ่งเข้าขั้วโน้นขั้วนี้มันไม่มีขั้วเป็นกลางก่อนผิดยกมือให้กันสับลาบเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับขึ้นยกมือขึ้นพิษเท่าไหร่ก็ชนะถ้าอย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยนาคสองตัวนี้ตีกันถ้ามีตัวเป็นกลางๆฟังเฮ้ยจริงๆนะเพื่อนมันถูกของสุวรรณนะเพราะว่าตัวเม่นนี่มันขนใหญ่เฉยๆตัวมันเล็กนิดเดียวช้างมันขนห่างๆแต่ตัวมันใหญ่เขาแบ่งมานั่นพอดีแล้วมีเหตุมีผลถ้าไม่เชื่อลองโหวตก็คว่ำบาตรสุโธทนาเป็นผู้แพ้อันนี้ไม่ได้ยกตะพืชถ้าเป็นรัฐบาลด้วยกันจริงๆแล้วรัฐบาลนั้นมันเป็นด้วยกันทุกคนเขามอบให้เข้าไปเป็นผู้บริหารตุลาการนิติบัญญัติคุ้มครองการบ้านการเมืองประเทศชาติไม่ใช่เขาเลือกให้เราไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เขาเลือกให้เราไปเป็นรัฐมนตรีทีนี้สองตัวนี้ตีกันเสร็จแล้ววิศวกรรมก็เลยยึดหนองกระแสยึดสภาแห่งนาคเหล่านี้ยึดสภาแล้วก็ให้ไล่หนีไปคนละทิศคนละทางคนละขั้วไปลงทะเลไปเลยพลพรรคของไอ้ของมันก็ไปตั้งต้นใหม่ไปเสร็จแล้วให้เอาปลาบึกปลาข้าวปลาเคิงปลาชะโดปลาเลิมขึ้นมาปล่อยนะนั่นหมายก็ว่ายึดอำนาจแล้วไม่พอยึดทรัพย์ที่โกงชาวบ้านมาในขณะที่ดำรงความเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นอันนี้เราน่าจะได้คิดพอละทีนี้สุโธทนามีลูกชายขึ้นมาอีกแล้วชื่อว่าพังคีอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงและบริเวณหนองหานเมืองอุดรธานีเมืองสกลนครกูแก้วบ้านจีดป่าหันหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นอยู่เนี่ยตลอดทั้งหาพระธาตุนารายเจงเวงปราสาทภูเพกปราสาทเขาปวิหารปราสาทบันไทยสมาปราสาทพนมรุ่งทั้งหมดเป็นอาณาจักรของขอมก็เลยมีเมืองขอมขึ้นมาเมื่อมีเมืองขอมขึ้นมาแล้วลูกสาวพญาขอมคนหนึ่งสวยมากชื่อว่านางไอระดาหรือว่านางไอคำชายหนุ่มทั้งหลายได้ยินเพียงแต่ชื่อก็พอจะหัวใจน้อยๆนี่อ่อนไหวอยากจะเห็นเป็นที่เหมือนกับที่ลุ่มเป็นที่รวมลงแห่งกระแสน้ำทุกคนก็จ้องจะมาเห็นลูกสาวพญาขอมสวยงามเหลือเกินใครๆก็อยากเป็นลูกเขยพญาขอมนี่ก็เลยออกอุบายใครอยากเป็นลูกเขยมาแข่งบั้งไฟกันยิงจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันนั้นบ้องไฟมากันทั่วทุกทิศมาจากเมืองฟ้าแดดสูงยางบ้านบักก้อมข้าวหลามอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินมาจากบ้านเชียงเฮียนเชียงเฮียนฟ้าแดดอันวันไล่ไส้เถ่าเชียงเฮียนฟ้าแดดสองตามเผ่าโผแพ่งหลานที่ตนพาแดงถาวถวายคดีบนบล็อกเฮาขวายงานหนามไกลกว่างดุงถึงเน่าอยู่พาพงผุ่นหิมของนคเรศอันว่าบาสีแก้วเมืองคงเสมอผากกันแล้วไฟหักขึ้นสุบังบ่มีข้างแตกโตน นี่สรุปให้เห็นเมืองที่มาแข่งเพื่อจะแย่งลูกสาวคนสวยของพญาขอมเมืองเชียงเฮือนฟ้าแดดนั่นก็คือเมืองฟ้าแดดสูงยางบ้านประกอบขลามอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินส่วนสีแก้วก็บ้านสีแก้วผักแว่นในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองหงเมืองทองอยู่เขตจตุพักพิมานส่วนเมืองพระพงหิมคลองนั่นก็นู่นแหละเมืองหาดสายฟองริมของแม่น้ำโขงฝั่งนู่นทั่วไปแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งพญาขอมอำนาจขอมตรงไหนมีกูเล็กๆก็เมืองเล็กมีกูใหญ่ก็เมืองใหญ่การบ้านการเมืองมันพลวันกันอยู่ตรงนี้ ทีนี้ในแม่น้ำของนั้นก็เป็นเมืองของพญานาคสุทโธทนาคมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าพังคีพังคีก็ได้ยินข่าวปลอมปนมาเหมือนกันในขณะที่มาจุดบ้องไฟแข่งกันเนี่ยคนทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมาถ้าจะพูดมันก็คงจบไม่เป็นเยอะแยะไปหมดเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็มากันนั่นทีนี้ส่วนลูกชายพญานาคท้าวพังคีได้ข่าวความสวยงามของนางไอระดานางไอนี่ก็อยากจะมาเห็นเหมือนกันก็เลยปลอมเป็นมานพหนุ่มน้อยพร้อมด้วยบริวารชายหนุ่มมาเที่ยวมาอยู่ใกล้ๆมาแอบดูแต่ไม่ได้มาแข่งบั้งไฟหรอกพอหัดทำบั้งไฟแล้วมันไม่ขึ้นมันจ้องแจ้งจ้องแจ้งพอเดิน11 12พญานาคก็หัดทำบั้งไฟของพังคีขึ้นมาพ้นน้ำนิดเดียวก็ตกลงอย่างที่เราว่าบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคมันจะไปสู้เขาได้อย่างไรในที่สุดเราเล่นการพนันอย่างนี้สู้เขาไม่ได้ฝีมือไม่ถึงเขาเราไปแอบดูหาวิธีการที่จะเอานางไอมาเป็นเมียในการพนันได้เกิดแล้วคราวนี้ก็มาแอบดูชายหนุ่มน้อยคนนี้บางไฟแต่ละเมืองบ้านเอียดเชียงเฮียนบ้านสีแก้วพักแวนบ้านเมืองฮงเมืองทองฟ้าแดดสูงยางอะไรต่างๆขึ้นทั้งนั้นแต่ว่าของพญาขอมไม่ขึ้นของท้าวผาแดงเมืองผาพงระเบิดกลางอากาศเซเรนเจอร์ในที่สุดก็เลยเจ้ากันส่วนนางไอระดาชอบมากคือท้าวผาแดงชายหนุ่มร่างสมาร์ทหุ่นงดงามตระกูลสูงจากเมืองผาแดงไม่จากเมืองผาพงแต่ก็ยังมีอีกชายหนุ่มคนหนึ่งไม่รู้จักที่มาที่ไปคอยสบตาอยู่เรื่อยสวยหล่อเล้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท้าวผาแดงอาจจะโก้กว่านั่นอีกแต่ไม่มีบั้งไฟมาแข่งหารู้ไหมว่านั้นคือท้าวพังคีพองานเสร็จเรียบร้อยก็อำลาเลิกกันส่วนท้าวพระแดงก็สั่งลานางไอว่าฉันจะกลับมาอีกนะฉันจะมาหาเธออีกไปทีนี้จะไม่ได้มาด้วยขบวนอะไรจะขี่ม้ามาส่วนพังคีนั้นก็กลับบ้านเมืองบาดาลพิภพที่แม่น้ำคงโดยมีความตั้งใจว่าฉันจะต้องกลับมาใหม่มาดูให้ใกล้ๆวันที่ไม่ชุลมุนวุ่นวายเธอจะงามขนาดไหนจะหาโอกาสพอกลับไปถึงบ้านสักหน่อยก็ไปนั่งซึมก็เลยลาแม่จะขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์แม่ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยเมืองมนุษย์นั้นอันตรายนะคนนั้นน่ะมีอันตรายมากอย่าขึ้นไปเลยท้าวก็เลยบอกว่าชอบลูกสาวพญาขอมอยากจะไปเห็นอยากจะไปใกล้ๆลูกไปไม่นานหรอกว่าจะกลับแม่ก็เลยบอกว่าอันหนึ่งเฮาเป็นนางนามทำไงเป็นห้องลูกเอ้ยเขานั่นเน่าในปางอยู่ห้องพันห้องสั่งสอนไว้อย่าได้ไปนะคำสอนคำปากพ่อแม่นี่นักเก่งเท่าละนี่ลูกเอ้ยขันบ่ย่อเนี่ยหนบสิยากเมื่อหนาในที่สุดไม่เชื่อฟังแอบมาเลยกับบริวารปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกแขวนกระดิ่งทองคำอีกบริวารคนใกล้ชิดก็ปลอมตัวเป็นกระรอกตัวสีดำดำแขวนกระดิ่งแก้วนอกจากนั้นกับบริวารทั้งหลายเป็นนกเป็นหนูบินตามกันเป็นฟุ้งมากินลูกงิ้วอยู่หน้าบ้านของนางไอให้นางไอแอบดูนางไอก็เกิดรักพิศวาอยากจะได้กระรอกตัวนี้มาเลี้ยงขังทนุถนอมไว้ในกรงมันงามเหลือเกินส่วนกระรอกตัวนั้นก็กินลูกงิ้วกินเล่นๆทางปากกินหมากใหม่ตาสิงใส่นางเหมือนกับมีความหมายซิกแนนซัมซิงเรียกว่าสวีทฮาร์ทเหลือเกินมองดูแล้วกระรอกตัวนี้ก็น่ารักเพราะไม่ฟังคำในที่สุดการขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาอย่างประหลาดทำให้จิตใจอยากเห็นอยากดูเพราะมีกระรอกตัวดำตัวขาวแขวนกระดิ่งทองคำกระดิ่งแก้วแล้วก็ยังมีนกหลากสีต่างๆบินตามเป็นฟุ้งกระหอกดอนแขนขอคำกระหอกดำแขนขอแก้วนอกจากนั้นบริวารผอมทั้งหลายดูหลากพากันเป็นนกอีเอียงกี่กลางหางแดงกระซุ่มแสงคอเหี่ยวแสวลงกินบ่งนกตัวเล็กๆใหญ่ๆมีทุกชนิดบินตามนางไอก็ชอบอยากได้ก็เลยไปจ้างนายผ่านให้มาดักกระรอกดักไม่ได้ให้ยิงให้เจ็บๆให้ตกลงมาและจะรักษาพยาบาลไม่ให้ตายแต่กลับมาถึงกระรอกถึงเวลาจะต้องตายแน่นอนก็เลยถูกยิงไม่ใช่ถูกยิงเพียงให้เจ็บแต่ยิงตายเลยเป็นหนาสงสารเดชพังขี้สีหมดหมอดสีบดแดดแจ่มเจ้านั่งไทยไอสมอนผ่านก็แน่ซ้อนขึ้นขมงตาเพลียงพลาแน่สายตาผัดไปเถอะกระดดแน่ก่นผัดเถอะหัวผ่านก็ยิ่งเสียสำซ้อนตำตัวกระห้องเท้าก็เจ็บแสบห้องซ้อนหนองผาช่วงอันว่าพังขี้เท้าโทมนานนักหน่วงพอว่าซ้อน เสียบจำท่วงเท้ากะเท้าตายเป็นทิเวทนาเท้าบาสีสมสะอาดสาดก่อนเคยก่อไหวกำใส่เหมือรุ่นละครนี้นิยายนี่ยังสอนถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมใจด้วยในเมื่อถูกยิงตายแล้วเนี่ยก่อนที่จะตายก็มาระลึกถึงแม่คำสั่งสอนของแม่เพราะว่าไม่เชื่อฟังแม่ก็เลยถูกบาปกรรมตามมาลูกจังมอละหน้าเมียนเป็นผีเสียจากแม่เอ้ยจักได้ผากเตรียมเจ้าสองเถ่าคอยอยู่ดีในท้องลูกหาคืนคำหามสองคำพ่อแม่สองเคือพ่อแม่จึงได้วิโยกห่างห้ามแก้วแม่ขี้งเท่าก็เกิดกิ่งดินเท้าไปมากก็หักเวทนานักนวงในใจสะบันผิดพุงห่อนเถ่าทัวตัวตนกวางทนพ่วงอุกบอตายตลอดเหยื่อเท้าจึงห้อมคันหาตาตนเอิญสังสีสะอาดนองนางไทยเรียกหานางไทยนั่นก็คือนางไอสีสะอาดอ้วนนางไทยไอสามอนว่าสันเรียกสั่งแต่เป็นภาษากระรอกใครจะรู้พีจังมรณะเหมียนเป็นพีเสียจากนั่งแล้วคอมว่าเท้าสั่งแล้วใจสิขาดเฮ่ห้นบาก็ตกลงมาแต่ถึงปลายใหม่ขาก็พัดผากบานขามดานกันดานเพื่อจะดูน้องข้านไอ้คำจำหนาขาบ่พิษเทียงถอยแถลงล่มล่วงโลกบ่ได้สิ่งหยาสู่เมืองบานทานผู้ใดบันเน่ขาจะหมดหมอบเหมียนสิว่าขาดเคลื่อนจิตขอให้มั่งสังเลือหลากตาเต็มเพื่อนเขาสิคนไปถิ่มทั้งใดอย่าให้ขาดขอให้เดือนละดาดหล่นเต็มผืนแผ่นดินให้คนกินเสียเสียงทั้งเมืองเกี่ยงอ้อยหอยทั้งหัวเล็กเด็กหน่อยกินข่อยทุกคนข่อยมั่งสังสีหอมนัวเท่าทัวเดือนละดาดหล่นเต็มผืนแผ่นดินกินแล้วอย่าได้อิ่มกินแล้วให้อร่อยอร่อยให้ติดใจนั่นก็คือการกินเงินของผู้แทนพักไหนมาเบอร์ไหนมากินให้หมดกินได้กลางคืนจะลุกไปกินกลางวันจะกินก็แห่มีเงินมาจ่ายตอนนี้น้องหานหล่อมเป็นเวรกระหอกตอนเห็นแก่ปากและท้องเมืองบาดจังลมหลวงเห็นน้องหานแต่ละครั้งสะท้อนภาพถึงการซื้อเสียงขายสิทธิ์นี้คืออนุสรณ์สถานแห่งการซื้อเสียงขายสิทธิ์ที่ล่มจมเมื่อกินเนื้อพังคีกระรอกเสร็จเรียบร้อยใครกินก็ไม่รู้จักเอี่ยมมาเอาแต่คนที่ไม่ได้กินสังฆนาเจ้าอยู่ในวัดว่าอาวาสพร้อมทั้งแม่ห่างแม่หมายห้อมให้ขมอดขอซุ่มโมนีบ่ฮอนได้พ่อได้อยู่ได้กินน้ำผงพวกพระสงฆ์องค์เจ้าพวกคนทุกคนยากไม่ได้กินกระรอกตัวนี้มันอร่อยอร่อยเหมือนนักการเมืองเขาก็ไม่ไปซื้อเสียงคนที่ไม่พอจะได้เสียงพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ไหนสอนศีลสอนธรรมมั่นคงซื่อสัตย์ไม่ไปพอท่านผู้นี้สอนให้คนฉลาดไม่ให้ซื้อเสียงขายสิทธิ์จะต้องไปหาคนที่เป่ากระหม่อมเสกบาลให้ได้เป็นผู้แทนราษฎรบางคนบอกว่าผมเป็นเคาะเวลาจะไปสมัครผู้แทนให้ท่านไปขับไล่สะเดาะเคาะออกให้หลวงพ่อบางท่านเอาหนังสือพิมพ์เคาะหัวสะเดาะเคาะอาตมาว่าเคาะหัวผู้แทนพวกนักการเมืองเนี่ยมันต้องเอาไม้หน้า8หรือไม่ใช่นั้นก็ค้อน8ปอนด์เคาะให้หัวกะโหลกแหลกไปเลยมันจึงจะหมดเคาะมหันตโลกลิกะโหยังโสภาโลกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกริตวาที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนโง่คือความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเอารัดเอาเปรียบนั่นเคาะเข้าหัวเลวเอาหนังสือพิมพ์เคาะไม่หมดเสนียดจังไรนักการเมืองมันต้องค้อน8ปอนด์เคาะพอดี สาธุอเวโรวิยาภากันก่อนเอาไปถึงไหนล่ะเอากลับมาถึงกินเนื้อกระรอกเสร็จแล้วเป็นอย่างไรพวกนกอีเอียงกี่กางหางแดงกะซุ่มแซงข้อยาวแซวลงกินบ่งพวกเนี้ยพวกนี้คือบริวารของพังคีเมื่อรู้ว่าเจ้านายตายแน่ก็ไปบอกพ่อบอกแม่สุดโถทนาในแม่น้ำโขงโกรธนักก็ส่งสปายสายลับตามขึ้นมาว่าใครบ้างที่มันกินเนื้อลูกของกูในที่สุดก็ตามถล่มทลายนางไอกำลังจะทำเนื้อกระรอกให้เท้าผาแดงขี่ม้าบักกำกับเท้าสามมาเยี่ยมส่วนผาแดงเป็นคนฉลาดก็เลยบอกว่าเป็นสังเจาะสังมากินกระหอกดอนไอเอ้ยเจ้าฟังมากินจังสีบอกกลัวหยานเมืองบ้านสิลมหลวงบ่เท้าผาแดงไม่กินเท้าสามไม่กินม้าบักกำมันก็แหงบอกกินมันกินหยาในที่สุดนางไอกินเข้าไปหลายแล้วจุดไคลแม็กทอลิกก็มาถึงย่ามเมดึกสักใส่ถึงเทียงราตีกรรมสิมาเวียนท้องขอบข้องชาวบ้านดูดังปืนตำต่องทรณีหนาวนวงคือดังฝ่าแปรหม่างดินสถานวันไว้ดินก่อหวนหันปิ่นลุบลมจมลงป พัทธพี่พ่อยพัดลังล่งทะลังหล่มฟงมูลุกขาใหม่ทั้งร้ายหักคอนทั้งมูเฮือนและเหล่าทะลายหล่มหล่มล่งทะกระจมเอาแก้วกันไรเงานางไอเหี่ยวมาไปเถิดหนองเมืองบาดหล่มลวงเท้าผาแดงก็คว้านางไอขึ้นมาวิ่งนางนี่ก็คิดขึ้นมาได้มันชุกละหุกถือเอาคล้องมงคลเอาแหวนเอาอะไรเขาก็วิ่งพญานาคก็ตามทะลุทะลวงเท้าสามวิ่งตามหลังพระราชล่มไปเรื่อยเจอเอิญว่าห่วยสามผาดไปว่าบักสามพระราชต่อมาไม่ไหวก็ทิ้งคล้องเป็นหนองคลองน้องแหวนน้องอะไรต่ออะไรตามเส้นทางสายอุดรนั้นท่านจะนั่งรถไฟผ่านสถานีสามผาดสถานีอะไรทั้งหมดนี้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นไปได้ไหมการกินเนื้อกระรอกดอนกินเนื้อนั้นแล้วทำให้บ้านเมืองถล่มทลายเหลือแต่ดอนแม่ไม้แม่ร้างที่ไม่ได้กินกับเขาคือการกินเงินผู้แทนราษฎรแล้วบ้านเมืองจะพินาศมันอาจจะไม่ใช่เงินในประเทศไทยเงินต่างชาติเงินต่างศาสนาเมื่อเขาเข้ามามีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติที่เรามอบให้เขาเสร็จถ้าคะแนนเขามากใครจะไปล้มสภาเขาได้ในที่สุดเรานี้แหละจะเป็นผู้พินาศพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสรุปว่ามหาลุคสะพาลิโนอามังชินทติโยพลังรัสัญจสนชาราติพิชันจสะวินัสติต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบมันมากินยังไม่สุกจะไม่รู้จักรสชาติอร่อยอร่อยของมันและเมล็ดดิบๆนั้นไปปลูกก็ไม่เกิดพืชของเขาก็จะพินาศมหาลุคูปมังรัดถังแว่นแคว้นแผ่นดินประเทศชาติเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผลอามังชินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเอาดิบๆมากินกินดิบๆกินตั้งแต่เลือกตั้งซื้อเสียงการขายสิทธิ์การซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขายเสียงขายสิทธิ์นี่คือการกินดิบๆกินประเทศชาติดิบๆหลังจากนั้นอาธรรมเมนะโยปัสสาสติเขาปกครองแผ่นดินเขาไม่ถูกต้องชอบธรรมเช่นนั้นรัสสัญจสนชาณติเขาจะไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินรัสสัญจสวินัสติรัฐันจะสวินสติแว่นแคว้นประเทศชาติเขาจะถล่มทลายเหมือนเมืองหนองหานถล่มทลายเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักรสชาติแผ่นดินได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้แทนเป็นรัฐเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้จักรสชาติความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ศรัทธาไปไหนก็หน้าเหี่ยวเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกปี2ปีหัวโปผอมลงตาลึกโบลงมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาราษฎรก็ไม่เจริญเสียภาษีไปเขาก็เอาไปกินคุ้มทรัพย์ของเขาคืองบประมาณแผ่นดินเพราะเราเอาเงินเขาแล้วเขาก็ต้องไปเอาที่นู่นต่างคนต่างไม่รู้จักรสชาติของแผ่นดินของตนเองประธานาธิบดีอเมริกาหน้าบ้านเป็นกระด้งออกทีวีไปพบประชาชนผ่องใสเบิกบานประชาชนของเขาสวัสดิการดีงามน้ำไฟประปาโทรศัพท์อยู่บ้านหลังเดียวบนยอดเขาทำไปจนถึงเรียกว่ารู้จักรสชาติแผ่นดินทั้งผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองประชาธิปไตยเขาเจริญพวกเรานี้อย่าพากันกินกระรอกดอนนะกินเนื้อกระรอกอีกจังหน่อยเพิ่นสิแห่น้ำกันโคบโคบกระหอกกระหอกดอนแคนคอคำกระหอกดำแคนคอแก้วนกอีเอียงกี่กลางหางแดงกระซุ่มแซงข้อหญ้าเสือและแตวลงกินบ่งระวังให้ดีนะอีกหน่อยกระรอกเรานี่ก็จะแห่กันมาเป็นฝูงติดเบอร์ติดป้ายแห่กันมาทีละ10คันรถ20คันรถเบอร์นั่นเบอร์นี่พักโน่นพักนี่พวกเราทั้งหลายก็รอคอยกินมากินเข้าไปแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ได้เงินเขาชั่วคู่ชั่วยามงบประมาณแผ่นดินเป็นเก้าแสนล้านเป็นล้านล้านสิ่งเหล่านั้นแหละจะกลายเป็นขุมทรัพย์ของบุคคลเหล่านี้เราทั้งหลายจะล่มละลายพังทลายเหมือนหนองหานล่มเพราะเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้กินดิบๆจงอดใจไว้4ปีนะต้นไม้ใหญ่จึงมีผลให้เป็นลูกเป็นมาต้นขนุนต้นมะม่วงเท่ากับอายุแห่งประชาธิปไตยอย่ากินดิบเลยจงมองดูประเทศที่เขาเจริญแล้วประธานาธิบดีของเขาไปที่ไหนหน้าบ้านเป็นกระด้งประชาชนของเขาก็พอใจการบริหารบ้านเมืองของเขาบ้านหลังเดียวอยู่บนภูเขาหลาดยางเกินไปมีถนนหลาดยางมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีโทรศัพท์พกเงินภาษีเหล่านั้นเขาก็หวนกลับคืนมาครับ